yüreklere sinmiş cehennem endişesi, yüreklere yuvalanmış cennet ümidi, onları hayata hükmettiren bu idi. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda bizi toplayan sensin. Cennetinde de toplanmak nasip eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed.